بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. درسنا في هذه الليلة في السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد بن عفيف الباجوري المعروف بالشيخ الخضري رحمه الله تعالى. واليوم والليلة هذه الليلة نبدأ من باب بدء الوحي والدعوة سرا. يقول الشيخ محمد عفيف الباجوري رحمه الله تعالى في نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: بدء الوحي كوانز وحي والدعوة سرا. بدء الوحي كوانز وحي والدعوة سرا، ندعوة قصيري كنا نسمى والدعوة سرا، قد ما تموتفيش كتك الوحي. بدء الوحي وبدء الدعوة سرا، نكوانزا دعوة كوانزا وحي نكوانزا دعوة قصيري. بدء الوحي كوانزا وحي، يعني وقاتي ndio wahi unaanza kuteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, nazo ni habari kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lamma balagha alayhi salatu wassalamu sinna al-kamal, wakati alipofikia mtume alayhi salatu wassalam rika la ukamilifu, sinna al-kamal rika la ukamilifu. لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال، وكاتي ألبوفكي أمتومي عليه الصلاة والسلام ريك لو كمليفو، وهي أربعون سنة نايو لمياك أربعين، أرسله الله للعالمين ألمتوم يي الله قادمي ولموينغو بشيرا، هل يكون من يكتوى بشارة ونذيرا، هل يكون من يكون بشيرا، هل يكون من يكتوى خبر جيما، أو هل يكون من يكتوى بشارة، بشارة ما لكن خبر جيما، ونذيرا هل يكون من يكون ليخرجهم من ظلمات الجهالة، إلى وتوي واو كتوى كتك فيزا أو إيزا لو دينجا، ليخرجهم من ظلمات الجهالة ili awatoe wao katika viza la ujinga au viza vya ujinga, giza la ujinga, ila nuri ilmi, kwenda kwenye nuru ya ilmu. Lakini al-amru a'am, jambo lipo limeenea zaidi kuliko jahala peke yake, kama anavyosema al-Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah: was-sawabu anna hadha a'am fa huwa min dhulmati al-jahala ila nuri al-ilmi, kutoka katika giza la ujinga kwenda kwenye nuru ya ilmu. Wa min dhulmati shirki ila nuri al-iman, na kutoka katika giza la shirki kwenda kwenye nuru ya iman. Wa min dhulmati al-akhlaqi wal-muamala, na kutoka kwenye giza la tabia na muamala. Ila nuri ahsani al-akhlaqi wal-muamala, kwenda kwenye nuru ya tabia njema na muamala mzuri. Kweni aam anasema: wa kana dhalika fi awwal Februari شباط سنة عشر بعد ستمائة أو ستمائة وعشرة. نهيلو للكوة هيلو كتك موانزو وموزو فبرواري أمو بيتو موزو شباط مواكا ومية ستة نقومي من الميلاد توقف زليوة عيسى بن مريم، كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي، كما ألفلي بكوازي هيلو المرحوم محمود باشا من وشوون وفلك، تبين بعد دقة البحث، يمبينيك بعد يوتفيت وانداني، بعد دقة البحث بعد يوتفيت وانداني، imebainika anna dhalika kana fi ramadhan fi sabi ashara min ramadhan sanata 13 qabla alhijra, katika tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhani mwaka wa 13 kabla ya hijra, kabla ya hijra miaka 13 nyuma. Wadhalika yuwafiq yuliu, na hilo linaafikiana na Julai Tamuz sanata 10 baada 600 mwaka 610. Wa awwalu ma budhiya bihi alwahyu arru'ya as-sadiqa, na mwanzo wa kile kilichoanzwa kwacho katika wahi ni ndoto njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa wahi kwanza alikuwa anaota ndoto njema, kama alivyotaja hapo, kana hadithi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, kana awwala ma budhiya bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arru'ya as-sadiqa, ndoto ya kweli, ndoto za kweli. Kilikuwa ni cha mwanzo kile alichoanza kupacho Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wahi ni ndoto au ndoto ya kweli, arru'ya as-sadiqa, ndoto ya kweli. Fakana la yara ru'ya, alikuwa haoti ndoto yoyote, illa ja'at mithla falaq as-subhi, isipokuwa inakuja mfano wa mwangaza wa asubuhi. Inamtokea vile vile, ameota fulani amefariki, akiamka asubuhi kweli fulani amefariki. Inatokea jambo fulani, basi akiamka baada ya ndoto yake, baada ya usingizi wake huo na kuota, analiona jambo kwa yana kwa macho kabisa. Alianza namna hiyo, alikuwa haoti ndoto za ovyo ovyo. Wadhalika lamma lima jarat bihi adatullahi fi khalqihi, na hilo ni kwa lile ambalo limepita katika ada ya Allah kwa viumbe wake, minat tadriji fil umuri, katika kufanya upolepole au kufanya upole katika mambo. Wadhalika, na hilo, lima jarat bihi, ni kwa lile ambalo limepita kwa hilo, ambayo ni adatullahi fi khalqihi, ada ya Allah katika ada ya Allah kwa viumbe wake, min at-tadriji, katika kufanya upole, min al-umur fil umuri, katika mambo kulliha yote, min at-tadriji fil umuri kulliha, katika kufanya upole katika mambo yote, hatta tasila ila darajati al-kamali, mpaka yafike katika daraja ya ukamilifu. Allah hufanya mambo yake kwa waja wake kidogo kidogo. Alikuwa aweza kumuumba mwanadamu akazaliwa siku hiyo hiyo akaota meno akasema akatembea akakimbia akala, aweza, lakini anachotaka ni tadaruji kidogo kidogo, mtu anakuwa min dhaafi, kisha anapata nguvu hivyo hivyo, kisha anarudi vile katika hali ya dhaafu na shaiba. Hivyo hivyo katika mambo mengine, mimea kidogo kidogo. Basi hata katika suala la utume alipeleka jambo hili kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, ndio tadaruji. Wa min as-sabi jidda ala al-bashar, na ni katika jambo gumu mno kwa mtu, wa min as-sabi jidda, na katika jambo gumu zaidi, kaja katika jambo zito mno, ala al-bashari, kwa mtu, talaqqi al-wahyi min al-malaki, kupokea wahyi kutoka kwa malaika, li awwali marra, kwa mara ya kwanza. Ni katika jambo gumu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliumwa alipokutana na Jibrili, aliumwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu shujaa asiye na hofu, mtu makini kabisa, lakini kile kitendo cha kukutana na Jibrili alayhi salatu wassalam, aliumwa. Kwa hiyo sio jambo dogo. Wa min as-sabi jidda, na katika jambo gumu mno, au jambo zito, jambo gumu mno, ala al-bashari, kwa mtu, talaqqi al-wahyi, kupokea wahi min al-malaki, kutoka kwa malaika, li awwali marra, nasoma al-malaki, malak kwa fathi ya lam ndio malaika, lakini sema al-maliki kwa kasra ya lam ni mfalme, al-malak malaika, li awwali marra, kwa mara ya kwanza. Thumma hubbiba ilayhi alayhi salatu wassalam al-khala, kisha akapendezeshwa yeye alayhi salatu wassalam kujitenga, ikawa ameingiwa na mapenzi ya kukaa peke yake na kujitenga na watu, ليبتعد عن ظلمات هذا العالم إلي أبتي كوا مبالي نجيز له لمنه ليبتعد إلي أبالي عن ظلمات هذا العالم ويبكى نجيزة وكوا مبالي نجيزة له لمنه وينقطع عن الخلق إلى الله na akatike kuepukana na watu kumwelekea Allah, yani ajikate kujitenga na watu kumwelekea Allah. Fa inna fil uzlati safaa sarirati, kwa sababu kuna katika kujitenga usafi wa moyo, usafi wa undani. Mtu anapokuwa yuko peke yake amejitenga anapata ile safaa, hasa anapokuwa anatafakari juu ya Allah jalla wa ala. Lakini katika kujichanganya na watu na kuzungumza sana kuna mughafala, mtu anapandwa na mughafala moyo wako. Wa kana yakhlu bi ghari hira, na alikuwa akikaa faragha kwenye pango la Hira. Wa kana yakhlu, na alikuwa akikaa faragha akijitenga bi ghari hira, katika pango la Hira, katika jabal la Hira. Sasa ni jabal Nur liko pale Makka, zamani ilikuwa ni nje ya mji huko, sasa nyumba zimefika mpaka pale karibu katika ghari Hira, ni jabal Nur. Mtume SAW alikuwa akienda kule, fayataabadu fihi, anaabudu katika sehemu hiyo. Fayataabadu, anaabudu fihi katika sehemu hiyo. Allayali dhat al-adad, ni usiku zenye kuhesabika, ni usiku nyingi. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda huko na akifanya ibada siku nyingi tu, anakaa huko. Fataratan ashra, mara nyingine ni siku kumi. Wataratan akthar, mara nyingine ni zaidi. Ila shahr, mpaka mwezi, yani mara nyingine pia ufikia kukaa mwezi mzima huko katika ghar Hira. وكانت عبادته على دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام, لا يلقوا عبادياك إكوجو يدين يا بباياك إبراهيم, وما يلقوا كي يتعبد ودين يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقوا كفن وما كان من المشركين. ويأخذ لذلك زادة, نانا تقوى قواجين يهيلو andao lake ni chakula chake maandalizi yale. Wayakhudhu lidhalika, na anachukua kwa ajili ya hilo. Zada, andao lake yani kutaka sana chakula chake. Fa idha farag, akimaliza. Rajaa ila Khadija radhiyallahu anha, anarudi kwa Khadija radhiyallahu anha, akimaliza chakula arudi kwa bibi Khadija. Fayatazawadu limithliha, kisha anachukua chakula mfano wake. حتى جاءه الحق, مباكا لبمدية حق, وهو في غار حراء, نهل يقوى يكتك بانغ الحراء. فبينما هو قائم, وكات لبقوى يكتك سماما في بعض الأيام كتك بعض يسيك على الجبل يجبالي. فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل, wakati alipokuwa yeye ni mwenye kusimama katika baadhi ya masiku juu ya jabali. Idhahara lahu shakhsun ghafla, alimdhihirikia yeye mtu, mara akatokea mtu. Waqala, akasema yule mtu, abishir ya Muhammad, pata bishara ya Muhammad. Ana Jibrilu, mimi ni Jibril. Wa anta rasulullahi, na wewe ni mtume wa Allah. Ila hadhihi al-umma, kwenye umma huu wewe ndi mtume wao. Thumma qala lahu qra, kisha akasema kumwambia yeye, soma. Jibril anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, iqra, soma. Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in, sikuwa mimi ni mwenye kusoma. Kwa maana mimi siwezi kusoma, si kwamba anakataa, sitaki kusoma, la, hajui, kwa mimi sijui kusoma. sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ummiya la yaqra'u wala yaktub, ikuwa ni ummi, hajui kusoma wala hajui kuandika. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya hili kwa hikma, kwa sababu jamaa zake wote wanajua kwamba yeye hajui kusoma wala hajui kuandika, bali ilikuwa ni kawaida kwa Waarabu. Waarabu wengi kwa wakati huo walikuwa hawajui kusoma na kuandika, walikuwa ni ummiyun, hawajui kusoma kilichoandikwa wala hawajui kuandika, ila wachache. Nasema mji fulani kuna mtu fulani, mahali fulani kuna mtu fulani ajua kusoma. Wao walikuwa wakihifadhi kumbukumbu zao kwa kuhifadhi kulubuhum anajiluhum, nyoyo zao ndio vitabu vyao, walikuwa wanahifadhi sana, wana hifadhi kali sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akijua kusoma wala kuandika, na hikma yake ili wasije wakasema wale washirikina wakati akiwasomea Qur'ani kwamba haya ni mambo ameyasoma kwenye vitabu vya kale, alishasoma kwenye vitabu vya vile, hakuna jipya. Na wengine walisoma hivi, walisema hivyo, na Allah tabaraka wa taala alimwambia pia, amesema hivyo, wama kunta tatlu min qablihi, na wala hukuwa wewe unasoma kabla yake Qur'an, min kitabi, kitabu chochote hukuwa ikusoma, wala takhutuhu biyaminik, wala hukuwa ukiandika kwa mkono wako wa kuume. Na ingekuwa hivyo, idhal lartaba almubtilun, lau ungekuwa wajua kusoma na ungekuwa wajua kuandika, wangetia shaka wenye batil, watu wa batil. Lakini Allah ameliziba hilo, ikawa wewe hujui, kwa sababu atakusomesha kitu kingine. Ilipofika wakati wa kusomeshwa ndio akasomeshwa. Fa innahu alayhi salatu wassalam ummiyun, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwa akijua kusoma, lam yata'allam alqira'ata qablan, hakujifunza kusoma kabla ya hapo. Lam yata'allam alqira'ata qablan, hakujifunza kusoma kabla ya hapo. Basi aliposema ma ana biqari'i fa akhadhahu fa ghattahu, akamshika akamminya, binnamati alladhi, kwa jiguo ambalo, kana yanamu alayhi, alikuwa akilalia, shuka lile ambalo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akilalia, basi lile akamminya nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fannamat fanamatun qul fihi fanamatun arrafta qul fihi namat, ndio namat shuka lile. Fa akhadhahu, akamkamata yeye, faghattahu, akamminya, binnamati alladhi kana yanamu alayhi, kwa jiguo ushuka ambalo alikuwa akilalia, hatta balagha minhu aljahda, mpaka ikamfikia ikampatikania yeye tabu, kafika mwisho wa pumzi yake. Thumma arsalahu, kisha akamwachia. Faqala iqra, faqala qra, akamwambia akasema soma. Qala ma ana biqari'in, akamwambia sikuwa mimi ni mwenye kusoma. Fa akhadhahu faghattahu thaniyatan, akamkamata akamminya kwa mara ya pili. Thumma arsalahu, kisha akamwachia. Faqala qra, akamwambia soma. Qala ma ana biqari, akamwambia sikuwa mimi ni mwenye kusoma, mimi sijui kusoma. Fa akhadhahu faghattahu thalitha, akamkamata akamminya kwa mara ya tatu. Thumma arsalahu, kisha akamwachia. Faqala qra bismi rabbika alladhi khalaq, akamwambia soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba kila kitu. Khalaqa al-insana min alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na kipande cha damu. Khalaqa al-insana, amemuumba mtu au mwanadamu, min alaq, kutokana na kipande cha damu. Iqra, soma. Wa rabbuka al-akram, na hali ya kuwa Mola wako ni mkarimu mno. Iqra, soma. Wa rabbuka al-akram, na hali ya kuwa Mola wako ni mkarimu mno. Alladhi, ambaye Mola wako ambaye, allama bilqalam, amemfundisha mtu kwa wasita wa kalam, allama bil qalam, amemfundisha kwa wasita wa qalam, allama al insana ma lam ya'lam, amemfunza mwanadamu asilolijua. Aya tano hizi, aya za mwanzo kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pale katika ghari Hira. Faraja biha alayhi salatu wassalam, akarudi kwa hali hiyo mtume alayhi salatu wassalam, yarjufu fuaduhu, unatetemeka moyo wake, mimma alamma bihi min ar-raw'i, kwa sababu ile ambayo limemshukia yeye katika hofu, mimma kutokana na ile ambalo alamma bihi limemshukia yeye, min ar-raw'i katika hofu, alladhi ambayo istalzamatuhu muqabalatu al-malaki li awwali marra, ambalo limemlazimu yeye kukabiliana na malaika kwa mara ya kwanza. Fadakhala ala Khadija tazawjihi radhiyallahu anha, akaingia kwa Khadija mke wake radhiyallahu anha, faqala, akasema, zammiluni zammiluni, nifunikeni mimi nifunikeni, litazula anhu hadhihi alqusha'rira, ili muondokee yeye, umuondokee yeye huu mtetemeko. Alikuwa mtetemeko, anatetemeka sallallahu alaihi wasallam. Fazammaluhu, wakamfunika, hatta dhahaba anhu ar-raw'u, mpaka ikamuondokea yeye khofu, ikamuondokea fazaa khofu. Faqala li Khadijata, akasema kumwambia Khadija, wa akhbaraha al-khabar, na akamsimulia khabari, akawa anamsimulia ile khabari ilivyokuwa, akasema, laqad khashitu ala nafsi, wallahi nilikuwa naogopea nafsi yangu, naona kama vile nitakufa, taangamia mimi. Laqad khashitu ala nafsi, wallahi nilikuwa naogopea nafsi yangu. Kwa nini kasema hivyo? Li anna almalaka ghattahu, kwa sababu malaika alimminya, hatta kada yamut, mpaka alikurubia kufa, hatta kada yamut, mpaka alikurubia kufa. Walam yakun lahu alayhi salatu wassalam ilmun qabla dhalika bijibrila, walam yakun lahu alayhi salatu wassalam ilmun, na hakuwa na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam elimu yoyote, qabla dhalika, kabla ya hapo, bijibrila, kwa Jibril, wala bishakli, wala kwa umbo lake, alikuwa hamjui Jibril kabisa, wala hajui shakli yake ikoje. Ndio siku ya kwanza amejiwa na Jibril. Faqalat, akasema Bibi Khadija, wakati mtume aliposema nimeogopea nafsi yangu, akamwambia, kalla, hapana, wallahi, kiapo, wallahi, ninaapa kwa Allah, ma yukhzika Allahu abada, hata kufedhehesha wewe Allah milele, Allah hata kufedhehesha wewe, innaka latasilu rahima, hakika wewe unaunga udugu, watahmilu lkalla, na unamsaidia mnyonge, watahmilu lkalla, na unamsaidia mnyonge, mtu dhaifu unamsaidia, wataksibu lmaduma, na unampa, unamchumia, unampa chumo asiyekuwa nacho, wataksibu lmaduma, na unampa chumo asiyekuwa nacho, mtu ambaye hana, wampa wewe, hana kazi, hana shughuli maalum, wampa. Wataqri dhaifa, na unamkirimu mgeni. Wataqri dhaifa, na unamkirimu mgeni. Watuinu ala nawaibil haqi, na unasaidia juu ya misiba ya haki, unawasaidia watu katika matatizo yao, matatizo yao na wasibu. Fala yusallitu Allahu alayka ash-shayatina wal awhama, basi hata kusaliti Allah juu yako na mashetani wala mambo ya wasiwasi. Fala yusallitu Allahu alayka, hata saliti Allah juu yako ash-shayatina wal awhama, mashetani na mambo ya wasiwasi. Wala miraa anna Allah ikhtaraka liha ihdayati qaumik, na wala hapana shaka kwamba Allah amekuchagua wewe kwa ajili ya kuongoza jamaa zako. Falyuadhdhil muadhdhib. Naam. Wala miraa anna Allah akhtaraka lihidayati qaumik, na hapana shaka kwamba Allah amekuhitari wewe, amekuchagua wewe kwa ajili ya kuongoza jamaa zako. Walitataakada Khadijatu mimma dhannatuhu, na kwa ajili ya kutilia mkazo Bibi Khadija radhiallahu anha kwa kile alichokidhania, aradat an tatathabata, alitaka kupata uthibitisho, mimman, kutoka kwa yule ambaye, lahum ilmun bihali rusul, wana wao ujuzi wa hali ya mitume, walitataakada Khadijatu, na ili au kwa ajili ya kutilia mkazo Bibi Khadija radhiallahu anha, mimma, kutokana lile ambalo dhannatu wamelidhania, aradat an tatathabata, alitaka kupata uthibitisho, mimman, kutoka kwa yule ambaye, lahum ilmun, wana wao elimu, bihali rusuli, ya hali ya mitume, mimman ittala'u ala kutubi al-aqdamin, katika wale waliovisoma, waliovitokezea vitabu vya waliotangulia, watu wa mwanzo, akataka kujua habari zaidi juu ya jambo hili lilompata mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa watu ambao husoma vitabu vilivyotangulia. Fantalaqat bihi, akampeleka, wakenda naye. Fantalaqat bihi akenda naye, hatta atat Waraqat ibn Nawfal, paka akamwendea Waraqa ibn Nawfal ibn ammi Khadijata radhiyallahu anha, ambaye ni mtoto wa ammi wa Khadija radhiyallahu anha. Akamchukua mtume sallallahu alaihi wasallam akenda naye mpaka kwa Waraqa ibn Nawfal. Wa kana imra'an qad tanassara fi al-jahiliya, na alikuwa ni mtu aliyekuwa mnasara katika wakati wa jahiliya, alifuata dini ya manasara katika wakati wa jahiliya. Wa kana yaktubu al-kitab al-ibrani, na alikuwa akiandika maandishi ya Kiibrania. Fa yaktubu min al-injili bil-ibraniyati ma sha Allahu an yaktub, anaandika injili kwa Kiibrania kile anachokitaka Allah kukiandika, yani alikuwa na uwezo wa kuandika kwa lugha Ibrania. Wa kana shaykhan kabira qad ami, na alikuwa ni mtu mzima, alikuwa mzee aliyepufuka. Faqalat lahu Khadija radhiyallahu anha, akasema kumwambia yeye Khadija radhiyallahu anha, yabna am, ewe mtoto wa ammi yangu, isma min ibni akhik, msikilize au msikize mtoto wa ndugu yako, hebu msikilize huyo anasema. Faqala yabna akhi, akasema Waraqa kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, madha tara, unaona nini, kitu gani ulichokiona wewe, madha tara, unaona nini. Fa akhbarahu alayhi salatu wassalam khabara ma raa, akamwelezea yeye mtume alayhi salatu wassalam, akamsimulia yeye mtume alayhi salatu wassalam khabari ya alichokiona. Faqala lahu Waraqa, akasema kumwambia yeye Waraqa, Waraqa akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha an-namusu alladhi nazzala Allahu ala Musa, hadha an-namus, huyu ni Jibrili, alladhi, ambaye nazzala Allahu ala Musa, alimteremsha Allah juu ya Musa. Huyu nayemwelezea habari zake huyu ni Jibril, ndio huyu huyu alimteremsha Allah kwa Musa. Liannahu, kwa sababu yeye Waraqa yaarifu anna rasulallahi ila anbiyaihi huwa Jibril, anajua kwamba mjumbe wa Allah kwa mitume wake ni Jibril. Huyu Waraqa anajua habari hizo kwa sababu anasoma kwenye Taurati na Injili. Thumma qala, kisha akasema, ya laitani fiha jadha'a, natamani kwa jambo hilo ningekuwa kijana, yani shaban jalda, kijana mwenye nguvu, natamani wakati jambo hilo linakapokuja mimi nina nguvu, ni kijana. Idhi yukhrijuka qaumuka min biladik, wakati watakapokufukuza wewe jamaa zako kutoka kwenye mji wako, utakapokutoa jamaa zako katika mji, natamani na mimi ningekuwepo, ningekuwa kijana nina nguvu. Idhi yukhrijuka qaumuka, wakati watakapokutoa wewe jamaa zako, min biladika allati, kutoa kwenye mji wako ambao, nashata biha, umekuwa katika mji huo, limuadatihim iyaka, kwa sababu ya uadui wao kwako, wakarahiatihim laka, na kwa sababu ya chuki zao kwako, hinama tutalibuhum, wakati utakapowataka wao, bitaghyiri i'tiqadatin, kubadilisha itikadi ambazo, wajadu alaiha abaahum, wamewakuta juu yake baba zao wazee wao. Wao ukiwaambia wabadilishe misimamo yao, waache ile misimamo waliokuta nao wazee wao, watakufanyia uadui na watakuchukia na watakufukuza katika mji ambao wewe umekulia. Fastaghraba alayhi salatu wassalam, akashangaa Mtume alayhi salatu wassalam, ma nusiba liqaumi, kile ambacho kimenasibishwa kwa jamaa zake, ma ya'rifuhu min hubbihim lahu, pamoja na kile anachokijua yeye katika kumpenda wao kumpenda yeye. Fastaghraba alayhi salatu wassalam ma nusiba liqaumi, akashangaa Mtume alayhi salatu wassalam kile kilichonasibishwa kwa jamaa zake, ma ya'rifuhu, pamoja na kile anachokijua yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, min hubbihim lahu, katika kumpenda wao kumpenda yeye, kumpenda wao jamaa zake wanampenda, litisafihi bimakarimil akhlaq, na kwa kusifika kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa tabia nzuri, tabia tukufu, wa sidqil qawli, na ukweli wa kauli, hatta sammauhu al-amina, mpaka wakamuita al-amin. Waqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kushangaa, awa mukhriji yahum, hivi ni wenye kunitoa mimi wao, awa mukhriji yahum, hivi wao ni wenye kunitoa mimi. Anashangaa, anamuuliza Waraqa ibn Nawfal. Qala, akasema Waraqa, lam yati rajulun qattu, hajawahi kuja mtu yoyote kabisa tangu wakati huo mpaka kusema kwangu huku, bimithli ma jita bihi, na mfano wa kile ambacho umekuja nacho wewe, illa udi, isipokuwa alifanywa uadui. Hakuna mtu yoyote ambaye amekuja na mfano wa maneno ambayo umekuja nayo wewe isipokuwa alifanywa uadui. Lam yati rajulun qattu, hajawahi kuja mtu yoyote tangu wakati huo hadi kusema kwangu huku, bimithli ma jita bihi, na mfano wa kile ambacho umekuja nacho wewe, illa udi, isipokuwa alifanywa uadui. Wa qad nataqa bidhalika alquran alkarim, na imelizungumza hilo alquran alkarim, Qurani tukufu. Qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa qala alladhina kafaru, na walisema wale ambao wamekufuru, lirusulihim, kuambia mitume wao, lanukhrijannakum min ardina, wallahi tutawatoa katika miji yetu, au lataudun, au mtarudi fi millatina, katika mila yetu, mrudi katika mila yetu, au sisi tutawatoa. Walitamami tasdiqi waraqati birisalati rasulil akrami alayhi salatu wassalam, qal, walitamami tasdiqi waraqa, na kwa ajili ya kutimiza kusadikisha Waraqa, birisalati rasulil akram, kwa ujumbe wa Mtume aliyemtukufu alayhi salatu wassalam, qala, alisema Waraqa, wa in yudrikni yaumuka, na ikinidiriki mimi siku yako, hiyo siku utakayotolewa kama mimi nitakuwepo, ansurka nasran muazzara, nitakunusuru wewe nusra iliyokubwa, au nitakunusuru wewe nusra yenye kutiwa nguvu, mu'tada, yenye kutiwa nguvu. Thumma lam yalbath Waraqatu an tufi, kisha hakudumu Waraqa na kufa, Waraqa hakukaa muda mrefu akafariki. Habari hii ameichota chota kutoka kwenye hadithi ambayo ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika kitabu Badil Wahi, hadithi katika Sahih Bukhari, hadithi nambari 3 katika Sahih al-Bukhari. Kwa hiyo amekata baadhi ya vipande na kuvitulia maelezo kuhusiana wahi ulivyoanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Itosha hapo, eh?